Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Odinen uros, eta mun apectecen. Odinen uros, eta mun apectecen. Odinen uros, eta mun apectecen. Id est, mons porturibat, deinde murem prodidit. Scenarius proverbialis dihi solitus in homines gloriosos et ostentatores, qui magnificis promissis, tum voltus vestitusque auctoritate, miram de se movent expectationem. Verum ubi ad rem ventum est, meras nugas adferunt. Utitor hoc adagio Lucianus, in libello cui titulus Quem ad morum apporteat historias conscribere. Dicit enim, sic reclamari a volgo in cupidinem Hercules, aut Titanis personam assumentem, odinen oros. Athenaeus, in Dipno Sophistis, libro decimo quarto, refert quod Tachas, rex Aegyptiorum, huiusmodi scommate tetigerit Agesilaum, Lacedaemoniorum regem, cum ad eum venisset supetias illi laturos in bello, odinen oros, sdeus defobeto, todetecin mun. Id est, parturiit mons, Jupiter altem metuit, at ille peperit murem. Parturiit mons, Jupiter altem metuit, at ille peperit murem. Iterum verba graeca legam. Odinen oros, sdeus defobeto, todetecin mun. Odinen oros, sdeus defobeto, todetecin mun. Erat altem Agesilaus pusillo corpore. Porro, dicto offensus, respondit, panesomai soi pote cae leon. Id est, atqui, aliquando tibi videbor leo. Atqui, aliquando tibi videbor leo. Panesomai soi pote cae leon. Panesomai soi pote cae leon. Post evenit, ut exhorta seditione apud Aegyptios, cum Agesilaus non adesset regi, coactus sit ad Persas fugere. Porro graecis videtur esse carmen anapesticum. Utitor et Horatius in arte poetica, quid dignum tanto ferret ic promissoriatu, parturient montes, nascetur ridiculus mus, ridiculus mus. Quid dignum tanto ferret ic promissoriatu, parturient montes, nascetur ridiculus mus. Porfurion ex Aesopi apologo quopiam natum existamat, is fertor eiusmodi. Cum olim quidam rudes atque agrestes homines viderent in monte terram intume scere moverique, concurrunt undique ad tam horrendum spectaculum expectantes, ut terra novum aliquod ec ac magnum portentum aideret monte ni mirum parturiente foreque, ut titanes rorsum erumperent bellum cum diis redintegraturi. Tandem, ubi multum diuque suspensis attonitisque animis expectasent, mus prorepsit e terra moxque risus omnium ingens exhortus. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus.